πάλι να ακούστε αρχοντές, ήρθαμε να σας πούμε πως αυριόν είναι γιορτή και πρέπει να χαρούμε. Πως αυριόν είναι γιορτή και πρέπει να χαρούμε. Αύριον ενάρχει χρονιά, πρώτη του Γενάριου, όπου γιορτάζεται παντού τα γη, τα Αγίου Βασιλείου. Όπου γιορτάζεται παντού τα γη, τα Αγίου Βασιλείου. Το χαρί μου το Θεό, τα λόγια μου να δέσω, των Αγίων Βασιλείων να σας τον επενέσω, των Αγίων Βασιλείων να σας τον επενέσω. Τον αφέντην το Θεόν ήτανε φωτισμένος και στον γραμμάτων τη σπουδήν σοφίαν δοκισμένος, και στον γραμμάτων τη σπουδήν σοφίαν δοκισμένος. Γεννήμαν της Κεσαρίας, πλάστος Καπαδοκίας, και επί της Θεοπνευστός της Θείας Λειτουργίας. Και επί της Θεοπνευστός της Θείας Λειτουργίας. Αρχιερείς τον σεβόντε, παπάδες τον τιμούσιν, οι αρχόντες και ο λαός σκύφτη τον προσκυνούσιν, οι αρχόντες και ο λαός σκύφτη τον προσκυνούσιν. Καλό χρόνο να έχετε εις την διάθεσή σας και εμείς ευχαριστιούμαστην με την προαίρεσή σας, και εμείς ευχαριστιούμαστην με την προαίρεσή σας. Εμείς ευχαριστιούμαστην ασέντζε με τα λεία, για τα ζητήσουμε πολλά ένα φιλαργυρία, για τα ζητήσουμε πολλά ένα φιλαργυρία. πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά και παλάρκι του χρόνου. Και εμείς καλώς σας ήβραμεν, να ζει, να ζείτε και του χρόνου. Και εμείς καλώς σας ήβραμεν, να ζει, να ζείτε και του χρόνου.